מפציע לו, זה בוקר של תקווה. וקרן אור חמה, אז בחייך תיגע. ובסוף כל ירידה, ישנה תמיד סיבה. לשאוף אל הפסגה. כי בך האמת, היא תיתן לך כוח, שתמצא שוב אמת, לא תרצה לברוח. ואז תשיר שיר של חופש וברור, ארגיש כמו גיבור, אז תדע שאתה החלון פנימי. דרכו תראה עולם, תבין למה, למי. שיש עוד אהבה לתת ולקבל. לכל מי ששואל. של חור.